พราะใจเป็นตัวบงการทั้งสิ้นเป็นตัวต้นมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเพราะฉะนั้นใจสั่งทั้งนั้นสิ่งที่จะเจริญจะประเสริฐขึ้นเศรษฐาเศรษฐโธก็ใจจะสำเร็จได้ด้วยใจทั้งนั้นนะมโนมยาสำเร็จได้ด้วยใจมยาหรือมยังแปลว่าสำเร็จสำเร็จได้ด้วยใจทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจทั้งหมดเพราะมันเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าเรามันเป็นตถัตตามันเป็นเองมันเป็นอย่างนั้นเองเหมือนเราไม่ได้เอาใจสั่งไม่ได้สั่งใจเราไม่ได้สั่งแต่มันทำของมันไปแต่ใจเราตามไม่รู้ตามไม่เห็นเองถ้าเราเรียนรู้ลึกๆเรียนรู้ละเอียดไปแล้วเห็นว่าใจทั้งนั้นเป็นใจสั่งเราไม่ได้นึกว่าเราเอาใจเราสั่งแต่ใจสั่งเพราะใจเป็นตัวบงการทั้งสิ้นเป็นตัวต้นมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเพราะฉะนั้นใจสั่งทั้งนั้นสิ่งที่จะเจริญจะประเสริฐขึ้นเศรษฐาเศรษฐโธก็ใจจะสำเร็จได้ด้วยใจทั้งนั้นนะมโนมยาสำเร็จได้ด้วยใจมยาหรือมยังแปลว่าสำเร็จสำเร็จได้ด้วยใจทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจทั้งหมดนะเพราะมันเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าเรามันเป็นตถัตตามันเป็นเองมันเป็นอย่างนั้นเองเหมือนเราไม่ได้เอาใจสั่งไม่ได้สั่งใจเราไม่ได้สั่งแต่มันทำของมันไปแต่ใจเราตามไม่รู้ตามไม่เห็นเองถ้าเราเรียนรู้ลึกๆเรียนรู้ละเอียดไปแล้วเห็นว่าใจทั้งนั้นเป็นตัวสั่งสั่งจนกระทั่งมันเร็วจนเป็นอัตโนมัติจนเป็นจริงเป็นเองตถตาตถานี่แปลว่าความจริงตถตาเป็นความจริงเป็นจริงอย่างนั้นเองเลยนะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถึงขั้นอย่างนี้ให้ขั้นเป็นเองจนกระทั่งเราทำดีมันเป็นดีเองเลยชั่วไม่เป็นไม่เป็นเองเลยไม่เป็นยังไงยังไงมันก็ไม่เป็นเองเลยมันเป็นสภาพมันไม่เป็นเองเลยมันไม่เป็นชั่วถ้าจะเป็นโอ้โหพยายามบางคนพยายามจะตายก็ไม่เป็นได้แค่เปลือกนอกใจพยายามที่จะบังคับให้ตัวเองเป็นชั่วพยายามประกอบกรรมกายกรรมให้ชั่วพยายามใช้วจีกรรมให้เป็นชั่วมันได้แต่เปลือกนอกได้แต่กายกับวจีใจมันก็ไม่เป็นตัวที่มันเป็นแล้วเกิดแล้วสมบูรณ์แล้วเกิดแล้วเกิดเลยสมบูรณ์แล้วเป็นสภาพตัฏฐตาอวิฏฐตาอนัญญตตามันเป็นตัวที่เป็นแล้วตัฏฐตาเป็นจริงแล้วอวิชชตาไม่แปรเปลี่ยนแล้วอนัญญตตาอื่นจากอันที่มันเป็นแล้วนี่มันไม่เป็นอื่นอีกแล้วไม่อื่นจากอันนี้มันไม่มีอีกแล้วนั่นคือสุดยอดเลยสุดยอดของศาสนาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วอันนี้เราจะเป็นเหตุปัจจัยเป็นอิทธปัจจยตาเป็นต้นแบบเป็นเชื้อเป็นเผ่าเป็นพันธุ์ที่จะแพร่เชื้อไปให้แก่สายถ่ายทอดไปได้ถ่ายทอดไปได้ก็ได้แต่แค่ธรรมเทศนาได้แต่แค่ธรรมเทศนาใหม่ได้แต่บอกพระพุทธเจ้าเองก็ได้แต่เป็นผู้ชี้ทางได้แต่เป็นผู้ชี้ทางเพราะฉะนั้นธรรมทานอันต้นธรรมทานอันเป็นรูปธรรมก็คือเทศบอกให้ภาษาธรรมะสอนคำสอนเรียกว่าศาสนา เพราะธรรมทานอันแรกก็คือคำสอนถ้าจะบอกว่าคำสอนให้ทานคำธรรมทาน ทานธรรมะให้คำสอนเนี่ยจริงๆให้คำสอนเนี่ยเป็นธรรมทานที่หยาบให้คำสอนเป็นธรรมทานเบื้องต้นถ้าจะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับเราพิมพ์หนังสือธรรมะที่กล่าวแต่ต้น ที่อาตมากล่าวแต่ต้นว่าเหมือนกับพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเนี่ยเป็นวัตถุทาน ให้คำสอนกล่าวคำสอนเทศนาให้ก็เป็นเหมือนวัตถุทานแต่มันเป็นวจีมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนนอกกายกรรมวจีกรรมไม่ส่วนนอกเป็นวจีสังขารเป็นวจีสังขารเท่านั้นให้ความจริงแล้วยังไม่ใช่เป็นตัวธรรมะยังไม่ใช่ธรรมะแท้ๆคุณต้องเอาไปทำฟังเทศแล้วฟังธรรมะที่ได้จากหนังสือเอามาอ่านได้จากฟังวจีคำพูดคำบอกก็ตามบอกว่าเป็นธรรมทานต้นตื้นๆเป็นวัตถุเท่านั้นเป็นเหมือนวัตถุเป็นรูปเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองคุณต้องเอาไปประพฤติตามคำสอนตามธรรมะที่ได้ฟังได้รู้ได้ฟังได้สาวะได้สาวะพอคุณก็เป็นสาวกะเป็นผู้ฟังสาวกหรือสาวกะเป็นผู้ฟังสาวะนี่แปลว่าฟังเมื่อได้ฟังไปแล้วคุณก็ไปทำประกอบกรรมเมื่อประกอบกรรมกระทำกรรมนั้นขึ้นมาแล้วจนบรรลุจนได้ผลทางกายวาจามโนสำคัญที่มโนกรรมเกิดมโนกรรมกรรมโยนิเกิดทางโอปปาติกะโยนิเกิดทางจิตวิญญาณโอปปาติกะโยนิกรรมจิตเกิดจิตเปลี่ยนเพศเปลี่ยนพันธุ์เปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่สภาพเจริญอย่างแท้จริงเกิดในร่างกายจิตมนุษย์เกิดในร่างกายเราผุดเกิดในใจเราเรียกว่าโอปปาติกะโยนิไม่ใช่ไปเกิดศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งอเทวนิยมการตายการเกิดของศาสนาพุทธนั้นการตายการเกิดทางโอปปาติกะส่วนการตายการเกิดทางร่างเนี่ยจิตวิญญาณการตายการเกิดทางของศาสนาเทวนิยมนี่ถือเอาการตายการเกิดโดยเอารูปเป็นหลักผู้ใดพูดถึงการตายการเกิดคือร่างกายตายแล้วจิตก็เกิดอันนี้เป็นการอธิบายอย่างเทวนิยมร่างกายตายกายสะเพทากายแตกปรมมรณาภายหลังการตายนี้แล้วก็เกิดการตายเกิดอย่างนี้อธิบายอย่างเทวนิยมเพราะฉะนั้นพวกเทวนิยมเนี่ยจะถือการตายการเกิดหรือมีความรู้เรื่องการตายการเกิดเพียงแต่กายแตกตายแล้วก็จิตไปเกิดก็คือจิตออกจากร่างว่างั้นเถอะจิตออกจากร่างนี่คือการเกิดของเทวนิยมส่วนของพระพุทธเจ้านั้นการตายการเกิดไม่เกี่ยวกับกายกายสัพเพทาจะกายจะตายหรือกายจะไม่ตายไม่เกี่ยวอเทวนิยมจะเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ต้องตายซะกายกายร่างกายตายซะก่อนแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาลอยไปเกิดในสวรรค์ภพไหนๆเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวเป็นตนเป็นจะถ้าประกอบบุญก็ตายจากร่างนี้แล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาไอ้อย่างนั้นอาศัยการตายจากร่างกายพูดกันอย่างนั้นก็พูดกันอย่างเทวนิยมซึ่งใครก็เข้าใจพุทธก็เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ปฏิเสธเหมือนกันนะพุทธก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ก็มีแต่ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรไม่ทันการยังอวิชชาอยู่ยังอวิชชาอยู่ศาสนาพุทธต้องมีวิชาที่จะรู้การตายการเกิดเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นการตายการเกิดอย่างนั้นน่ะช้าไปต่อยช้าไปไม่ทันปัจจุบันธรรมไม่ทันจิตการตายการเกิดยังไม่ทันจิตหรอกอย่างนั้นน่ะตั้งกายตายแล้วจะตัดจิตก็ไปเกิดโอ้ไม่ทันจิตเราเองคนตัวเราเองเราไม่รู้ตัว เราไม่ทันกายทันไม่ทันจิตไม่มันโอ้โหมันหยาบมากเลยมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยนะอวิชชามี8นะ1อวิชชาเพราะไม่รู้ทุกข์อริยสัจ2อวิชชาเพราะไม่รู้เหตุแห่งทุกข์สมุทัยอริยสัจ3อวิชชาเพราะไม่รู้ความดับทุกข์4อวิชชาเพราะไม่รู้ทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์5ไม่รู้จักอดีต6ไม่รู้จักปัจจุบันโอ้ขออภัย6ไม่รู้จักอนาคต7ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต8ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนี่คืออวิชชา8ประการศาสนาพุทธเจ้าอวิชชาไม่ได้ไปแปลว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เรื่องดาราศาสตร์ไม่รู้เรื่องการทำขนมเบื้องไม่รู้รัฐศาสตร์ไม่รู้เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่อวิชชานี่มี8เท่านั้นแหละอวิชชา4ก็คือไม่รู้อริยสัจอวิชชา4ถ้าอวิชชา8ก็ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตและไม่รู้จักปฏิสมุปบาทอีก4นั่นคืออวิชชา8ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่จะต้องมาดับอวิชชากลายเป็นวิชาหมดรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์รู้อดีตรู้ส่วนที่เป็นอดีตรู้ส่วนที่เป็นอนาคตรู้ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนที่เป็นอนาคตและรู้ทั้งปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่นำพากันเกิดเพราะเหตุนี้จึงเกิดเหตุนี้จึงเกิดนี้อิทัปปัจจยตาเนื่องต่อกันเกิดแล้วก็รู้ดักทันดักทันหมดตั้งแต่อวิชชามาจนกระทั่งถึงปริเทวนาทุกปริเทวนาทุกขะอุปายาสะจนกระทั่งถึงขนาดนั้นนะรู้แม้กระทั่งสภาพของความเป็นตัณหาอย่างไรอุปทานอย่างไรที่มาก่อเกิดกันตั้งแต่อวิชชาจนเกิดเป็นสังขารสังขารเกิดเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นนามรูปอะไรไล่มานั่นแหละปฏิจจสมุปบาท11 12นั่นแหละนะจะต้องรู้สภาพพวกนี้จริงๆในนามธรรมแล้วเราก็จะต้องปลดปล่อยได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ใดเรียนรู้จิตวิญญาณเรียนรู้นามธรรมแล้วก็สละออกสละออกปลดปล่อยออกสิ่งที่ชั่วเหตุแห่งสิ่งที่ชั่วเป็นเหตุแห่งความชั่วสมุทัยอริยสัจดับออกเอาออกฆ่าออกล้างออกทานออกบริจาคออกฆ่าตายออกจนกระทั่งเป็นแต่ดีๆๆๆแม้ดีเราก็ไม่ยึดดีเป็นเราเป็นของเราทานแม้ดีมายึดเป็นเราเป็นของเรานี่คือการทานนะให้อย่าเอาเป็นเราเป็นเราอันนี้เป็นเรื่องของมนสิการเป็นเรื่องของการทำใจในใจของเราเท่านั้นใจเราทำใจของเราเองจะต้องทำจนกระทั่งถึงโยนิโสโยนิโสนี่จะแปลเป็นความหมายก็แปลว่าแยบคายทองแท้แยบคายก็คือละเอียดท่องแท้ต้องจริงๆนะจับตัวได้จริงๆนะต้องมีสภาพนั้นจริงๆนะต้องแม่นยำจริงๆนะคมชัดจริงๆนะแยบคายหรือที่แท้จากพยัญชนะแท้เลยโยนิโสหมายความว่าต้องลงไปถึงที่เกิดโยนิคือเกิดโยนิโสลงถึงที่เกิดโยนิโสแปลว่าลงไปถึงที่เกิดเพราะฉะนั้นอะไรมันจะเกิดอยู่ตรงไหนในนามธรรมของคุณเนี่ยกิเลสมันเกิดอยู่ตรงไหนคุณต้องลงไปถึงที่ตรงนั้นแล้วทานฆ่าดับอย่าให้มีแม้มีแล้วเป็นดีตอนนี้เป็นจิตวิญญาณสะอาดจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณกุศลจิตวิญญาณที่มีเมตตาจิตวิญญาณที่ดีจิตวิญญาณที่เกื้อกูลเอื้อเฟื้อจิตวิญญาณที่เป็นจิตวิญญาณประเสริฐจิตวิญญาณแห่งพระพรหมจิตวิญญาณพระเจ้าคุณสร้างจนเป็นจิตวิญญาณพระเจ้าแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ยึดบริจาคพระเจ้าให้ใครหมดเลยจึงเรียกว่าอเทวะ ป็นเทพเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็อะเทวะไม่เอาไม่มีไม่เป็นแม้แต่จะเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ก็ให้บริจาคให้ทานให้ให้หมดแม้แต่ที่สุดเป็นนิพพานเป็นธรรมะขั้นสุดยอดของพุทธได้เป็นพระเจ้าก็เป็นนิพพานแต่จะไปบอกว่านิพพานคือพระเจ้าไม่ได้เพราะนิพพานนั้นเป็นคือความดับพระเจ้าคือความเป็นความเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าในพุทธมีพระเจ้าด้วยคือสร้างจิตวิญญาณให้เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นจริงๆนะเป็นจิตวิญญาณที่เกื้อกูลมีเมตตาสร้างสรรค์ตราบที่ยังไม่ปรินิพพานยังมีขันธ์5จะต้องเป็นขันธ์5ของพระเจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะต้องปรุงสร้างเพื่อให้ไม่มีของตัวของตนถ้าเป็นขันธ์5ของพระอรหันต์แล้วก็เป็นขันธ์5คือหุ่นยนต์ที่มีเครื่องบังคับเองและมีปัญญาอย่างยิ่งด้วยหุ่นยนต์ที่มีปัญญาเองปัญญาอย่างยิ่งรู้จักกุศลอย่างจริงไม่ทำอกุศลใดๆเลยสร้างแต่กุศลแล้วรู้จักประมาณมีสัพพุริสธรรมรู้จักอัตถะรู้จักธรรมะอัตถะรู้จักอัตตารู้จักมัตตัญญุตารู้จักกาลัญญุตารู้จักปริสัญญุตาปุคละปโรปรัญญุตาเป็นสัตบุรุษเป็นสัพพุริสมีสัพพุริสธรรม7แน่นอนและก็ประมาณก็ทำอยู่เพราะพระอรหันต์ก็คือผู้สร้างสรรค์ผู้ช่วยมนุษย์อยู่ทั้งนั้นเลยแม้แต่มีนิพพานก็ยังทำธรรมทานฟังให้ดีนะบอกแล้วจะอธิบายเรื่องธรรมทานนี่สูงสุดแม้แต่นิพพานก็ณบัญมัญญติณมัญญติหมายความว่าไม่สำคัญว่าเป็นมะมังเป็นมะมักตอนนี้ไม่ใช่คำว่าอัตตาแล้วอัตตานี่คือตัวเราซึ่งรวมเป็นคำกลางๆรวมทั้งหมดจะว่ามะมังมะมะมะมังก็ใช่ด้วยแต่ถ้าจะเจาะลึกจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วนี่ท่านจะใช้คำว่ามัญญติแปลว่าสำคัญสำคัญมั่นหมายสัญญาก็แปลว่าสำคัญมั่นหมายสัญญาคือการกำหนดรู้และสำคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างกว้างอย่างหยาบอย่างใหญ่ทั้งหมดมัญญตินี่สำคัญมั่นหมายลึกละเอียดลงไปถึงขั้นสุดยอดนะมัญญติไม่สำคัญไม่มั่นไม่ติดไม่ยึดไม่เอาในสิ่งสุดท้ายสิ่งที่สุดยอดเลยไม่ยึดเป็นเรานะมัญญติไม่ยึดเป็นมะมังมะมะไม่ยึดเป็นเรามะมะหรือมะมังนี่คือเราไม่เอาเป็นเราที่ขนาดนั้นทานสุดท้ายปล่อยสุดท้ายให้สุดท้ายให้สุดยอดสุดยอดแห่งการให้ที่สุดทานสุดที่สุดเป็นธรรมทานแท้ๆนี่คือธรรมทานขั้นสุดยอดเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากทานนอกจากเสียสละในศาสนาทุกศาสนาสอนให้เสียสละทั้งสิ้นแต่ไม่มีศาสนาใดที่จะสละสุดยอดถึงขั้นนะมัญญติจนกระทั่งถึงขั้นมะมะอย่างนี้ไม่มีศาสนาไหนที่จะมีธรรมทานถึงขั้นนี้เขาก็ทานเขาก็สละเพราะฉะนั้นเป็นความสุดยอดของมนุษย์ชาติมนุษย์ผู้ใดได้มีพฤติกรรมที่สละอยู่ผู้นั้นแหละคือมนุษย์สุดยอดเพราะศาสนาไหนๆก็ตามแต่แม้เขาจะไม่มีปรมัตถธรรมสูงสุดเหมือนกับศาสนาพุทธถ้าขั้นทานแม้แต่นิพพานก็มายึดเป็นเราเนี่ยเขาไม่ถึงแม้เขาจะไม่มีถึงขั้นนี้ก็ตามเขาก็มีพฤติกรรมในการเสียสละการทานเป็นสุดยอดทุกศาสนาที่ถือเป็นศาสนาแห่งมนุษย์นอกจากศาสนาบ้าๆบอๆเป็นพวกศาสนาลัทธิอเหตุอปัจจยะวาทะศาสนาไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรบุญมันก็เป็นของมันเองบาปก็มันของมันเองไม่ต้องไปยึดอะไรไม่อะไรไม่เอาอะไรไม่มีอะไรไม่มีพระเจ้าก็ไม่เอา พระนิพพานก็ไม่เอาอะไรก็ไม่มีอะไรกันนั่นอเหตุกะพวกบ้าบ้าบอมีจริงๆพวกลัทธินี้ลัทธิที่พุทธเจ้าท่านว่าเป็นลัทธินอกพุทธมันมีอยู่สามหนึ่งอิสระนิมมานะเหตุวาทะอิสระก็คืออิสวรคือพระเจ้านั่นเองนิมมานก็คือสร้างพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นเหตุวาทะวาทะก็คือลัทธิลัทธิที่ถือพระเจ้าเป็นใหญ่เป็นผู้สร้างนิมมานหรือนิรมิตสร้างพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกอย่างอิสระนิมมานิเหตุวะอิสระนิมมานะเหตุวาทะนี่เป็นลัทธินอกพุทธเป็นลัทธิที่ไม่ใช่พุทธแต่เขาก็มีการเสียสละสร้างเพื่อเสียสละทั้งนั้นน่ะจึงเป็นคุณค่าไงจึงเป็นคุณค่าของมนุษย์และคนก็ใช้ก็ยอมรับถือเดี๋ยวนี้ก็มีมากด้วยมากกว่าพุทธด้วยศาสนาพระเจ้านี่มีมากกว่าพุทธด้วยมากกว่าพุทธด้วยเห็นง่ายรู้ง่ายกว่าและทำได้ง่ายกว่าไม่ซับซ้อนไม่เหมือนพุทธพุทธซับซ้อนมากพุทธมีการเสียสละเหมือนกันแต่มีความซับซ้อนตรงที่ว่าให้ด้วยนะและก็เหมือนเอาให้ด้วยและก็เหมือนเอาแต่ที่จริงไม่ใช่เอาหรอกมันได้เพราะเราให้เนี่ยเราได้อันนี้เป็นเรื่องปฏินิสักะเป็นเรื่องสัจจะย้อนสภาพเป็นเรื่องสลัดกลับสลัดคืนมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งปฏินิสักะนะมันเป็นความดีงามชั้นสูงปฏินิสักะมันเป็นสวรรค์แต่ไม่ใช่สวรรค์แล้วนิสักะมันเป็นสวรรค์แต่ไม่ใช่สวรรค์แล้วไม่ได้ยึดสวรรค์แล้วมันกลับไปกลับมาปฏิทวนกลับไปกลับมาปฏินิสักะเป็นเรื่องลึกซึ้งมากนะพระของพุทธเนี่ยไม่เหมือนศาสนาฤาษีบางศาสนาให้แล้วให้เลยให้แล้วหนีเลยไม่เอาอะไรอยู่เดียวอย่างลัทธิพระมหาวีระให้ไม่เอาผ้าก็ไม่นุ่งแล้วพวกที่คำพรมีไอ้กะลามีอะไรเช็ดแล้วเช็ดอีกโอ้ยละเลียดไม่เอาอะไรไม่ให้อะไรเห็นชัดเจนเลยว่าไม่ยึดไม่เอาไม่มีมักน้อยจริงๆแต่ของพุทธนี่เหมือนมักมากเหมือนมักใหญ่สร้างใหญ่ยิ่งโพธิสัตว์ยิ่งสร้างยิ่งใหญ่ยิ่งเป็นอรหันต์แล้วหรือยิ่งเป็นมีคุณธรรมสูงสูงยิ่งสร้างยิ่งอักยิ่งมีแต่ใจบริสุทธิ์ใจไม่เอาแต่กายเหมือนเอากายรับมากายกระทำกายกรรมขยันวจีขยันซึ่งเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งเป็นศาสนาที่ซับซ้อนเป็นศาสนาที่วิเศษเป็นศาสนาที่คัมภีราทุตสาธุรนุโพธาสั้นตาปณีตาอัตกาวจรานิปุนาบัณฑิตเวทนียาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ในสูตรแรกเลยของพระสูตรพรหมชาราสูตรมีอยู่เยอะแยะเลยในข้อ26ข้อ30ข้อ34ข้อ38ข้อ40 42มีทั้งนั้นเลยไปตรวจดูเถอะในพรหมชาราสูตรคัมภีราทุตสาทุรตุโพธาปันสันตาปณีตาเนี่ยลึกซึ้งเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากทุตสาเห็นตามได้ยากทุรนุโพธารู้ตามได้ยากสันตาสงบจากกิเลสอย่างสะอาดบริสุทธิ์สันตาปณีตาละเอียดละออเรียบร้อยงดงามปณีตาอัตกาวจรามไม่ใช่เรื่องที่จะใช้ตรรกะใช้การคาดคะเนคำนวณด้นเดาเอาไม่ได้นะคาดคะเนด้นเดาเอาไม่ได้อัตกาวจรานิปุนานิปุนานี่สุดยอดถึงขั้นนิพพานนะลึกถึงขั้นนิพพาน สงบสะอาดถึงขั้นนิพพานนิพพุนาบัณฑิตาวัฒนิยารู้ได้โดยบัณฑิตแท้ๆบัณฑิตจริงๆเท่านั้นพระพุทธเจ้ายืนยันธรรมะของพระองค์สูตรแรกเลยในพรหมชารสูตรไปตรวจดูท่านจะย้ำไว้เยอะในหลายข้อเลยตรัสไปทีหนึ่งในเรื่องของทิฏฐิต่างๆแล้วท่านก็จะมีย้ำนี่แหละคำพีราทุตสาธุรุโพธานี่ไว้ทั้งนั้นเลยพอลึกซึ้งจริงๆเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากจริงๆเพราะฉะนั้นที่อาตมาพาพวกเราทำอยู่เนี่ยจึงเป็นเรื่องซับซ้อนย้อนแยงเป็นเรื่องซับซ้อนย้อนแยงและเป็นเรื่องที่หมดอัตตาจริงๆอาตมาพาทำปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นี่พาทำงานคนที่จะทำงานเนี่ยเป็นผู้ที่หนึ่งอยากได้สองอยากช่วยคนที่ทำงานเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานในโลกมองตื้นๆก็คืออยากได้โลกผิดไม่ดีแน่นอนแต่ก็ดีของโลกเขาอะเขาขยันเขาอยากได้เขาก็สร้างอย่างสุจริตเขาก็ดีนี่ก็เป็นโลกีสามัญจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาทำงานนี่ดีกว่าคนไม่ทำงานคนไม่ทำงานนี่คือคนหนักแผ่นดินคนที่เห็นแก่ตัวพอไปศึกษาธรรมะแล้วนี่ก็จะเป็นฤาษีมันก็ไม่อยากทำอะไรแล้วยังไปเรียนธรรมะสูงๆก็อะไรก็ไม่เป็นอะไรอะไรก็ไม่มีอะไรจะไปเอาอะไรไปทำอะไรกันเกิดมาแล้วก็ต้องตายก็ต้องศูนย์ต้องเอาศูนย์ให้ได้แต่ปฏิบัติศูนย์ยังไม่ถูกก็นึกว่าจะศูนย์มันไม่ศูนย์หรอกมันล้างอัตตาไม่ได้อัตตานี่มันลึกนะเป็นอนุสัยเป็นอาสวะถ้าไม่กระแทกไม่กระทุ้งออกมามันไม่ออกนะมันไม่รู้นะมันหมักดองอนุสัยมันนอนเนื่องมันอยู่ใต้ก้นบึ้งไม่รู้ได้ง่ายๆหรอกมันไม่ใช่ subconscious มัน unconscious มันเป็นจิตไม่ใช่ใต้ไร้สำนึกจิตไร้สำนึกมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ง่ายๆเพราะฉะนั้นจะรู้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงมีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นคนทำงานเนี่ยก็คือคนที่อาศัยงานอาศัยการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสัมผัสจึงจะกระทุ้งออกมาลีลาของคนนี่แหละยอดตัวกระทุ้งกิเลสลีลาของคนนี่เพราะงั้นคนยิ่งไม่คบกับคนคนยิ่งไม่ทำงานกับใครทำงานอยู่คนเดียวก็ออกเหมือนกันกิเลสก็ออกให้ตัวเองเหมือนกันแต่ว่าไม่หมดหรอกไม่เจ๋งโจทย์ไม่แท้โจทย์ไม่สมบูรณ์โจทย์สมบูรณ์ต้องคนหลากหลายลีลาคนหลากหลายลักษณะงานหลายๆแบบคนหลากหลายลีลานี่แหละโจทย์ที่เยี่ยมและกิเลสจะหมดอวิชชาจะสิ้นเพราะทางปฏิบัติของพระเจ้าจึงมีกัมมันตะมีอาชีวะในมรรคองค์8หนีกรรมหนีการงานหนีอาชีพไม่ได้หนีอาชีพไม่บริบูรณ์หนีการงานหนีอาชีพไม่บริบูรณ์ทำไมคนต้องมีอาชีพคนต้องมีอาชีพอาชีพแปลงง่ายๆก็คือต้องทำงานเลี้ยงตนคนที่เจริญคนที่ประเสริฐทำงานเลี้ยงตนพึ่งตนเองรอดทำแล้วสมรรถนะที่ตนสร้างนั้นคุ้มตัวเองกินใช้เหลือมากมายเป็นกุศลเป็นผลและประโยชน์เกื้อกูลแจกจ่ายเจือจางจึงเป็นคนมีคุณค่าในโลกนี้คนเป็นประเสริฐก็คือคนมีคุณค่าต่อผู้อื่นเพราะคนที่ยิ่งขยันมันเป็นธรรมดา ขยันเป็นสามัญมันเป็นคนขยันคนที่ไม่ขยันหรือคนที่เห็นการงานแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลการงานเป็นเรื่องเปล่าได้เป็นผู้ที่เห็นการงานเป็นเรื่องเปล่าได้เป็นผู้มิจฉาทิฏฐิในข้อที่3กรรมวิบากสุกตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกไม่รู้จักผลไม่รู้จักวิบากไม่รู้จักกรรมกรรมานังสุกตะทุกตานังมันมีกรรมดีกรรมชั่วสุกตะทุกตานังกรรมานังก็คือกรรมพลังวิปากโกมีผลมีวิบากคนเราอาศัยผลอาศัยวิบากสั่งสมทุกอย่างสั่งสมกรรมกรรมตัวทรัพย์กรรมเป็นตัวทุกสิ่งทุกอย่างกรรมเป็นสรณะกรรมมัสโกมีกรรมทายาโทจนถึงกรรมมปฏิสรณโนนั่นแหละเพราะคนจึงจะต้องสำคัญที่กรรมต้องทำงานเพราะพวกเราที่อาตมาขยายงานหรือว่างานนี่อาตมาประมาณแล้วจะเอาอยู่เฉยๆคนที่อยู่เฉยๆนี่คือคนเห็นแก่ตัวคนที่จะเอาแต่ว่างๆเฉยๆคือคนเห็นแก่ตัวคือคนฟูมฟักอัตตาฟูมฟักพบฟูมฟักตัวเองฟูมฟักไม่เอาไม่ทำไม่ได้พระเจ้าก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนี้พระเจ้าก็ไม่ได้เป็นมีแต่พบที่นิ่งที่หยุดเฉยไม่สนใจไม่เอาอะไรการงานคนนี้ไม่รู้จักโลกไม่มีโลกวิถีไม่รู้จักโลกีไม่รู้จักโลกุตระโลกุตระนั่นคือผู้รู้โลกียิ่งรู้โลกีมากเท่าไหร่ยิ่งโลกวิถีมากเท่านั้นแล้วยิ่งช่วยคนในโลกีได้มากเท่านั้นเพราะรู้จักโลกีมากแล้วอยู่เหนือโลกีมีโลกุตระจิตจึงมีโลกานุกัมปาจึงอนุเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นได้มากเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีจริตนิสัยอย่างพระมหากัสสปะเป็นต้นเป็นนิสัยป่านิสัยพระป่านิสัยคนป่าป่านิสัยคนเจโตก็จะเอาแต่ใจอยู่ที่พบอยู่ที่ตัวเองเพราะฉะนั้นคนนี้ยากจะยากพระมหากัสสปะเนี่ยช้านะช้านานมากเลยช้านานมากเพราะว่าจริตแบบนั้นบรรลุช้าใช้เวลาหลายกับใครอ่านประวัติพระมหากัสสปะจะรู้นะช้านานโอ้มากกับมากกันนะพระพุทธเจ้าทำไมท่านไม่สรรเสริญความเนิ่นช้าศาสนาพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความเนิ่นช้าแต่มันก็มีคนจริตอย่างนี้บ้างแต่น้อยพอมาศาสนาพุทธแล้วจะน้อยคนจริตอย่างนี้จะน้อยเพราะจะเข้าใจสมาธิได้เพราะถ้าเราจะรู้อะไรได้ดีเราก็จะต้องมีเหตุปัจจัยมีสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะการงานที่อาตมาพาทำอยู่นี้อาตมาประมาณอยู่หลายคนว่าอาตมาขยายงานขยายงานมันไม่ใช่ขยายงานมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามลำดับเป็นไปตามลำดับพอเป็นไปแต่พวกเรานี่มันสับสนและมันก็รักคนเรามันรักอะไรรักอัตตามันขี้เกียจการขี้เกียจนี่เป็นอัตตาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าจะจัดอยู่ในอบายมุขโดยซ้ำไปขี้เกียจมันก็ไม่อยากจะทำอะไรอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะอยู่ว่างๆมันตรงข้ามกับพระเจ้าโดยซ้ำมันสัตว์นรกอบายมุขก็คือสัตว์นรกธรรมดานะมันต้องร่างกับพระเจ้าดิซ้ำไปพระเจ้าน่ะขยันพระเจ้าสร้างสรรพระเจ้าสร้างเป็นผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานคือเป็นพระผู้ให้เป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์เท่าที่เขาจะทำให้บริสุทธิ์ได้ตามภูมิตามฐานะของศาสนาแต่ละศาสนาหรือศาสดาแต่ละศาสดาที่มีภูมินะของเขาก็บริสุทธิ์ของเขาตามของเขาของพระพุทธเจ้าท่านก็บริสุทธิ์ของท่านเพราะฉะนั้นใครจะศึกษายังไงก็ว่าไปนะตามแต่ศาสนาหรือศาสดาของแต่ละศาสนาจะสอนจะพึงรู้พึงถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติตามว่าในศาสนาพุทธเราเนี่ยที่อาตมาพาทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันกำลังเดินนะเข้าใจให้ดีเราจะทำธรรมทานอย่างสูงตั้งแต่ให้พลังงาน ผู้มีวัตถุให้วัตถุมาแล้วก็ไม่จะยากอะไรนะวัตถุทานไม่ยากไม่เย็นอะไรแรงงานก็เป็นวัตถุทานอยู่และจริงด้วยวัตถุทานที่เป็นแรงงานนี่เป็นของเราจริงสดสดสิงสิงแท้แท้เป็นแรงงานที่เป็นงานอันสุจริตงานที่เป็นงานกุศลอย่างยุติธรรมอย่างดีนะเพราะเราสร้างแล้วเราก็ให้สร้างแล้วเราก็ให้ให้แรงงานยิ่งเราไม่สะสมมันก็เป็นความดีของเรายิ่งไม่สะสมก็เป็นกุศลกรรมเป็นกุศลวิบากก็เป็นสิ่งที่เราให้นั่นแหละเราได้สิ่งนั้นมันเป็นจริงแล้วเราก็จะรู้เราไม่รู้คนอื่นก็รู้เราทำนี่คนก็เห็นก็รู้เราคนเห็นรู้ด้วยเราด้วยคนอื่นด้วยถ้าเราทำในที่ลับคนอื่นไม่เห็นเราก็รู้ว่าเราทำเราทำดีหรือไม่ดีเราก็รู้ถ้าเรามีปัญญารู้ดีรู้ชั่วอย่างลึกซึ้งรู้กุศลธรรมมาหรืออกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาหรือกุศลธรรมมาเรารู้แล้วเราก็จะทำได้ถูกต้องทุกคนก็จะต้องยังกุศลให้ถึงพร้อมยิ่งใจเราหรือปัญญาเราลึกละเอียดแล้วก็วินิจฉัยเอากุศลได้แล้วเราก็ทำกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องประมาณตนถ้างานเรามันมากไปเราเอาเท่าที่เราทำได้แล้วอย่าไปอึดอัดถ้าเราตะกละแม่งานนู่นก็อยากทำงานนี่ก็อยากทำงานนู่นก็อยากทำคุณไปทำได้ยังไงงานมันทุกงานมันทำไม่ได้หรอกทำงานไหนที่เหมาะควรบางอันเราอาจจะไม่ถนัดแต่เราควรทำนะเพราะมันโอกาสก็ตามหรือว่ามันจำเป็นก็ตามต้องทำนะแล้วเราก็หัดวางใจทำฝึกฝนอบรมซักซ้อมความเชี่ยวชาญมันก็จะสร้างมันก็จะเป็นขึ้นมาได้สร้างแล้วเราก็เป็นทานสุดท้ายเป็นดีเราก็ยังทานดีอีกเป็นธรรมทานอย่ายึดเป็นเราเป็นของเรานั่นเองดีนั้นอย่ายึดเป็นเรามันจะเป็นมานะมันจะถือดียึดดีถือดีจะเป็นเราเป็นของเราอยู่เพราะเราก็ทานแม้กระทั่งดีสุดท้ายแม้แต่สุดท้ายเป็นนิพพานแล้วแม้แต่ดีเราก็ไม่ยึดดีไม่ได้ถือดีแล้วเป็นจิตบริสุทธิ์สะอาดแล้วจึงยังไม่ให้ยึดจิตสะอาดบริสุทธิ์หรือนิพพานไม่ยึดนิพพานเป็นเราเป็นของเราทานแม้กระทั่งนิพพานคิดดูสิสุดท้ายนั่นคือทานเห็นไหมบารมีสิบทัศน์นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากทานและผู้ที่ทานถึงขั้นนิพพานไม่ยึดนิพพานเป็นเราทานแม้นิพพานนี่แหละผู้นี้แหละคือผู้ที่เป็นพระเจ้าแท้เมตตากับอุเบกขาที่มีบารมีข้อเมตตากับอุเบกขาเป็นก็ท่านก็ไม่ต้องศีลอีกแล้วไม่ต้องถือศีลไม่ต้องเนกขัมมะไม่ต้องปัญญาแล้วมันจบกิจแล้วขันติวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานอะไรก็สำหรับประโยชน์ตนจบกิจเพราะผู้จบกิจแล้วนี้ก็คือมีแต่พฤติกรรมแห่งทานด้วยเมตตาทานอาศัยคืออุเบกขาหรือสุญญตวิหารเพราะถ้าเข้าใจอุเบกขาเข้าใจอากาสาก็คือว่าอุเบกขาก็คือฐานที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักวางแล้วก็อันนี้คือความมีพระเจ้าหรือพรหมวิหาร4นี่คือความมีอาคาสาคือความว่างอาคาสานี่คือว่างที่ว่างความว่างของว่างอุเบกขานี่ก็คือว่างเมื่อจากฌาน4ได้อุเบกขาแล้วฌานที่4รูปฌาน4อรูปฌานที่1คืออาคาสาก็คือต้องทำใจให้ว่างกว่าอุเบกขานั่นแหละคืออาคาสาเมื่อทำใจให้ว่างเรียกว่าอากาสานัญจายตนะแล้วนี่เป็นอรูปฌานของพุทธตรวจสอบความจริงสุดท้ายเลยเมื่อคุณทำฌานนั่นคือการปฏิบัติล้างละกิเลสทั้งหมด ด้วยฌานการเพ่งรู้เพ่งเผาก็คือฌานจนให้แข็งแรงตั้งมั่นก็เรียกว่าสมาธิอรูปฌานก็คืออากาสาว่างแล้วก็ตรวจวิญญาณตนเองคือวิญญาณัญจายตนะเป็นอายตนะนะคือมีการเชื่อมต่อกันอยู่มันไม่ได้ขาดคนเรายังไม่ปรินิพพานยังไม่ได้ขาดสันตติหรอกยังจะมีอายตนะหรือมีการเชื่อมต่อระหว่างนอกระหว่างในอายตนะคือเชื่อมต่อระหว่างนอกระหว่างในวิญญาณเราคือธาตุรู้นี่มีการเชื่อมต่ออยู่ใช่ไหมเชื่อมต่อระหว่างนอกระหว่างในเพราะฉะนั้นวิญญาณัญจายตนะอรูปฌานของพุทธไม่ใช่เป็นนั่งอยู่ในภพอยู่ในการหลับตาผวังไม่ใช่มีทั้งนอกทั้งในมีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมีอายตนะนอกอายตนะในมีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีตาอายตนะ6มีหมดอายตนะ12นอกและในเพราะฉะนั้นวิญญาณธาตุวิญญาณนี้ก็คืออายตนะเราตรวจสอบว่าเราว่างแล้วหรือยังวิญญาณของเราสะอาดหรือยังยังไม่พอตรวจอีกมีเศษธุลีละอองอะไรไหมอากินจัญญายตนะแปลว่าไม่มีอะไรไม่มีธุลีละอองที่คุณยังยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือยิ่งหยาบกว่านั้นก็ตามหยาบกว่ารุอิธุลีละอองตรวจอีกพุทธเจ้าละเอียดหมดทุกชั้นทุกตอนเลยนะอากาสาแล้ววิญญาณกับอากาสานี่วิญญาณคือที่วิญญาณคือธาตุรู้ถ้ารู้กับที่ว่างถ้ารู้กับความว่างถ้าที่ว่างมันก็จะกลายเป็นภพเสียแต่มันก็ต้องมีเพราะว่ายังไม่ศูนย์มันก็จะต้องอาศัยอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมีว่างมีธาตุรู้แล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรมีที่ไม่มีอกินจัญญายตนะแปลว่าไม่มีนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีตรวจสิ่งที่จะมันยังอะไรที่เราจะต้องไม่ให้มีก็จะต้องรู้ว่าไม่ให้มีอาตมาเขียนใน EQ ได้อธิบายถึงความมีกับความไม่มีระหว่างฌานกับรูปฌานอรูปฌานนี่ไว้อยู่พระพุทธเจ้าตรัสอาตมาโค้ดของพระพุทธเจ้าว่าให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีในจุลสุญญตสูตรในจุลสุญญตสูตรอาตมาโค้ดมามีอะไรมีไม่มีอันมีให้รู้ว่าสิ่งที่มีและสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มีนั่นก็คือสิ่งที่มีเพราะอะไรที่ไม่ให้มีก็คือไม่ให้มีอกินจัญญายตนะยังไม่พอเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือแปลว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่ได้ต้องล่วงพ้นการจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงต้องล่วงพ้นอันนี้ให้ได้เป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธจึงจะถือว่านิโรธสูงสุดนิโรธสูงสุดก็คือสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติสัญญาเวทยิตะนิโรธคือให้สัญญากำหนดรู้เคล้าเคลียอารมณ์จนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะบอกว่ารู้ก็ไม่ใช่จะเหลือไม่รู้อยู่นิดนึงก็ไม่ได้ต้องรู้ให้หมดผ่านการรู้ผ่านการไม่รู้ใดๆทั้งหมดจะว่าไม่รู้เหลือนิดนึงก็ไม่ได้จะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้จะว่ารู้ก็ไม่เชิงไม่รู้ก็ไม่เชิงก็ไม่ได้จะว่ารู้มันก็ได้แต่ยังไม่มีไม่รู้อยู่อีกบ้างไม่ได้ต้องรู้หมดเลยผ่านล่วงพ้นเนวสัญญานาสัญญาต้องกำหนดรู้ทุกอย่างล่วงพ้นเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญาหมายความว่ามันยังไม่สมบูรณ์เนวสัญญานาสัญญามันยังไม่สมบูรณ์มันยังมีการรู้กับการไม่รู้เศษไม่รู้อยู่บ้างต้องล่วงพ้นอันนี้สู่สัญญาเวทิจิตตนิโรธศาสนาพุทธอรูปฌานของท่านจึงไม่เหมือนอรูปฌานของศาสนาฤาษีหรือฌานแบบฤาษีอยู่ในภพอรูปฌานก็คือความว่างว่างหาที่สุดมิได้ว่างโล่งและเขาก็อธิบายต่อไปไม่ได้พวกศาสนาฤาษีนี่เขาจะอธิบายสภาพไม่ได้แต่อาตมาอธิบายได้ว่างเพราะอาตมาเคยทำและเคยเรียนเคยทำอากาสานญาตนะแบบฤาษีก็คือมันเข้าไปอยู่ในภพนั้นว่างว่างจริงเลยมันว่างในขณะที่ว่างยังไม่รู้ตัวเองนั่นคืออากาสานญาตนะ ในแรกที่เข้าไปสู่ตัวว่างนั้นยังไม่รู้ตัวเองมีแต่ว่างพอมารู้ตัวว่าเออเราแล้วนั่นนี่เออเราคือใครโอ้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในที่ว่างในความว่างในอากาศาเมื่อนั้นคือวิญญาณัญจายตนะวิญญาณธาตุรู้มันรู้แล้วว่าเราเป็นมะมังเป็นเราแล้วอยู่ระหว่างอากาศาทีนี้ในอรูปฌานของฤาษีเนี่ยเขาบอกว่ามันยังมีเรานะมันยังรู้ว่าเรามันก็ยังไม่ใช่นิโรธมันยังไม่ใช่นิพพานดิต้องไม่มีเขาก็จะดับความรู้เข้าไปอีกคือโง่ต่อวิญญาณมันเป็นธาตุรู้ไปดับวิญญาณดับธาตุรู้เลยดับอกิญจัญญายตนะเลยกลายเป็นดับไม่มีนิดนึงก็ไม่มีเขาดับธาตุรู้ก็คืออสัญญีนั่นเองแต่เขาเรียกว่านี่คือนิโรธเพราะฉะนั้นอาลานดาบทก็เลยไปจบอยู่ที่อกิญจัญญายตนะจบอยู่ที่อาลานดาบทอยู่ที่ดับไม่มีนิดนึงน้อยนึงไม่มีดับธาตุรู้หรือเขาเรียกว่าดับสัญญาดับเวทนาเป็นอสัญญีสัตว์อันเดียวกันอสัญญีสัตว์อันนี้แหละไม่ใช่ของพุทธแต่เขาก็มีกันแล้วเขาก็ทำกันอาลานดาบทเป็นต้นก็ได้อากิญจัญญายตนะส่วนอุทกดาบทพอดับแล้วเสร็จไอ้ธาตุรู้มันยังไม่หมดมันยังมีอยู่ธาตุรู้มันไม่ยังไปไหนหรอกมันคุณจะกดข่มให้มันดับมันให้ดับยังไงมันก็ต้องแผ่ขึ้นมารู้จนได้พอแผ่ขึ้นมารู้มันก็ไม่ดับแต่เขาเข้าใจผิดว่าต้องดับพอแผ่ขึ้นมาปั๊บเขาต้องดับพอแพมขึ้นมาเขาก็ต้องดับแพมขึ้นมาก็ต้องดับเพราะทำไม่ดับมันก็ไม่ใช่นิโรธใช่ไหมนี่เขาก็ทำของเขาอยู่ในภพอาดาดาผมก็เลยว่าจำนนอาลานดาบอกว่าไม่ใช่แค่อกิญจัญญายตนะมันจะต้องรู้แต่มันไม่รู้อะไรหรอกเพราะมันรู้แล้วก็ดับมันพอรู้ดับรู้ปั๊บดับก็เลยกลายเป็นจะว่ารู้ก็ไม่รู้เพราะมันต้องดับจะว่าไม่รู้มันรู้นะมันมีรู้นะจึงเรียกว่าจะแปลภาษาไทยตรงนี้จะแปลว่าอะไรก็แปลยากจะว่าว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่มันก็ต้องรู้แต่จะว่ารู้ก็ไม่ให้มันรู้อ่ะเลยอยู่ตรงนั้นแหละเนวสัญญานาสัญญานั่นแหละนี่คืออุทกดาบทอยู่ตรงนี้จะว่ารู้ก็ไม่ให้มันรู้แต่จะไม่ให้มันรู้ไม่ได้เพราะว่าถ้ารู้มันยังไม่หมดถ้ารู้มันจะต้องขึ้นมารู้ไม่วาระใดวาระหนึ่งต่อให้คุณดับไปได้7วันมันก็จะต้องขึ้นมารู้ต่อให้คุณดับไปได้ร้อยวันกระชังมันก็ต้องขึ้นมารู้เพราะคุณยังไม่ดับถ้ารู้มันยังมีเพราะฉะนั้นก็เลยมีก็ไม่ให้เองรู้มันก็เลยกลายเป็นจะมารู้ก็ไม่รู้จะว่าไม่รู้ก็มันก็ยังมีรู้นี่คือนิวัสสัญญานาสัญญายตนะนี่คือของฤาษีของฤาษีเป็นอย่างนี้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าก็รู้อาตมาเองไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าอาตมาก็ผ่านมาแล้วอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาก็รู้ต่อให้อาตมาไปพบอาลานาผลไปพบอุทกดาบทอีกก็อย่างนี้อีกอาตมาก็บอกไอ้นี่อาตมาก็รู้แล้วตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วและอาตมาก็อธิบายให้พวกคุณฟังคุณก็ไปทำพิสูจน์เอาสิไปปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละนี่คือของฤาษีไม่ใช่ของพุทธของพุทธนั้นลืมตาอรูปฌานก็ลืมตายิ่งแข็งแรงยิ่งลืมตายิ่งอากาศายิ่งว่างอาศัยมีฐานอาศัยมีอากาศาอาศัยมีวิญญาณอันสะอาดอาศัยอากิญจัญญายตนะคุณก็ตรวจไปแล้วยิ่งคุณอยู่กับโลกแปดเปื้อนกับโลกคลุกคลีกับโลกคลุกคลีกับโลกคุณคลุกคลีเกี่ยวข้องสังสักขะนี่แหละคลุกคลีเกี่ยวข้องกับโลกนี่แหละแต่คุณไม่ติดโลกนิสักขะปฏินิสักขะไม่ติดโลกไม่ติดกับสิ่งที่คุณเกี่ยวข้องนี่เป็นเรื่องละเอียดเรื่องสูงสุดของศาสนาพุทธซึ่งไม่ใช่จะอธิบายได้ง่ายๆไม่ใช่จะตามรู้ความจริงได้ง่ายๆถ้าใครไม่มีความจริง1 2ไม่ได้ยินได้ฟังมาจำได้แล้วก็จะเอาเป็นขี้ปากไปไว้สอนคนอื่นอีก1คุณไม่มีทางพูดถึงอันนี้ได้อาตมามาสอนคุณนี้อาตมาไม่ได้เอาขี้ปากใครมายังไม่มีใครพูดหรือคุณเคยได้ยินใครพูดอย่างนี้มาแล้วอาตมาได้มาจากพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วก็ปฏิบัติมารู้มาแต่เดิมแต่ของเก่าอาตมา ม้แต่หลักฐานในพระบาลีต่างๆปฏินิสักขะก็ดีที่อาตมาอธิบายสู่ฟังขยายความให้ฟังเป็นสภาวะต่างๆนี่คือความลึกซึ้งเป็นคัมภีราทุตสาธุรนุโพธาไม่ใช่เรื่องจะเห็นตามได้ง่ายรู้ตามได้ง่ายไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดกันโดยตรรกะอัตกาวจรานะมันนิปุนามันลึกซึ้งละเอียดลึกซึ้งจนถึงขั้นนิพพานนะอาราธมาวันนี้ได้อธิบายถึงธรรมะเนื้อหาธรรมะอย่างลึกนะให้สู่ฟังนานๆฟังกันทีเพราะงั้นที่พูดไปแล้วแม้แต่ในภาคปัจจุบันนี้ที่เราเป็นอยู่เราก็ต้องศึกษาสะสมภาคเพียรไปนะคนที่จะทำอะไรก็ต้องประมาณตนนะเราจะรับงานก็ดีจะช่วยงานก็ดีก็ต้องประมาณตนเท่าที่เราทำได้อย่าไปละโมบโลภมากเกินการอย่างท่านมุทุกันโตพูดก็ถูกว่าเราไปเอาอะไรกันนักกันหนามากมายมันมากเกินคุณก็แย่อันนั้นก็มีส่วนถูกแต่อย่าไปบอกว่าอย่าไปเอาอะไรอะไรไม่ได้ศาสนาพุทธนี่ยากจะไม่เอาอะไรก็ไม่ได้จะเอาอะไรจะเอาอะไรมากเกินก็ไม่ได้มันต้องได้สัดส่วนได้พอดีเพราะงั้นคนที่เอาได้มากก็คือคนแข็งแรงมากคนที่สร้างได้มากก็คือคนแข็งแรงมากเสียสละได้มากยิ่งปล่อยวางได้มากยิ่งสร้างได้มากยิ่งเสียสละได้มากยิ่งปล่อยวางได้มากยิ่งสร้างได้มากขึ้นยิ่งเสียสละได้มากขึ้นเสียสละได้มากขึ้นก็ยิ่งคือวางได้มากขึ้นวางได้มากขึ้นยิ่งแข็งแรงยิ่งขึ้นยิ่งสร้างได้มากขึ้นซับซ้อนมากเลยศาสนาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนั้นสุดท้ายยิ่งไม่มีตัวตนยิ่งเป็นเฮอร์คิวลิสยิ่งแข็งแรงยิ่งไม่มีตัวตนยิ่งเป็นเฮอร์คิวลิสยิ่งแข็งแรงยิ่งสร้างสรรค์ยิ่งมีความชำนาญยิ่งมีสมรรถนะแต่ก็สร้างไม่เอาเป็นเราเป็นของเราที่สุดยอดแห่งคุณธรรมสุดยอดแห่งความประเสริฐเลิศมนุษย์ศาสนาพุทธอาตมาถึงเห็นว่าโอ้เป็นศาสนาที่ลึกจริงๆคำพีราลึกและลึกที่รู้ยากด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสทุกอย่างเลยคำพีราทุตสาทุรุทุรนุโพธาสันตาปณีตาอัตกาวจรานิปุนาบัณฑิตเวทนิยาแท้ๆจริงๆเลยก็ขอให้ทุกคนนะพยายามเรียนรู้แล้วก็อ่านให้ดีว่าความเห็นแก่ตัวอรูปอัตตาเนี่ยตัวร้ายโพลาริกอัตตาก็ไม่เท่าไรหรอกก็พอพูดกันรู้เรื่องอรูปอัตตานี่มันอรูปแล้ว มันอรูปแล้วมันยังมีตนเอาแต่ใจตนเอาแต่ความเห็นของตนเอาแต่ความเชื่อของตนมันยังเหลืออะไรที่ตนเองชอบแม้แต่ที่สุดชอบอยู่เฉยคนเราไปกับกาละเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรไปเมื่อทำชำนาญแล้วมันก็จะไม่ยากและมันก็จะไม่เมื่อยง่ายนอกจากไม่ยากไม่เมื่อยง่ายแล้วมันจะทำได้เร็วทำได้ชำนาญทำได้มีคุณภาพใช่ไหมมันก็เป็นคนที่สร้างสรรค์ได้ดีสร้างสรรค์ได้เก่งสร้างแล้วก็เสียสละและพิสูจน์ที่ว่าคนเราไม่เอาอะไรนี่แหละสร้างสรรค์เสียสละอยู่ในโลกนี่ยิ่งอยู่ในพวกเรานี่มีระบบแล้วมีวัฒนธรรมมีจารีตประเพณีอย่างพวกเราแล้วนี่คุณจะไปสงสัยอะไรใช่ไหมทำไปเถอะเพราะถ้าใจเราไม่มีอะไรที่ย้อนแย้งไม่มีอะไรมันขัดแย้งกันมันต้านกันมันอะไรกันแล้วนะมันไปทิศเดียวทางเดียวที่ดีแล้วมันจะมีพลังและเป็นสุขไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดจุบป่วยเจ็บไม่เกิดการขัดข้องทุกอย่างจะโล่งจะแรงจะเร็วจะมีน้ำหนักมีประสิทธิภาพนี่อาตมาก็หวังว่าพวกเราจะเป็นผู้ที่เข้าใจได้เพิ่มขึ้นสำหรับฟังเทศวันนี้แล้วและก็คงจะไปเป็นคนที่ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ทุกข์มีพลังสร้างสรรค์ประมาณของแต่ละคนให้ดีกำชับเป็นข้อสุดท้ายอย่าตะกละตะกรามเกินตัวแต่แน่นอนย่อมไม่เอาตัวเอาตนขี้เกียจหรือว่าหลบเลี่ยงหรือว่าจะเอาแต่เบาแต่ง่ายแต่ว่างคนที่ว่างคือคนไม่ว่างคนที่ว่างจิตว่าง

พูดถึงตอนแรกนี่คือโลกียมนุษย์จะวนเวียนอยู่กับสุขๆทุกๆนี้นับชาติไม่ถ้วนไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านชาติแต่เพราะจำไม่ได้เกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็ไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองเกิดมากี่ชาติแล้วได้มีทุกข์มีสุขได้มีบาปมีบุญได้มีฐานะได้เสวยบุญหรือเสวยบาปอย่างไรก็ไม่รู้แต่ละชาติแต่ละชาติเกิดมาระลึกชาติไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ก็มาทำบาปทำบุญอย่างนี้แหละฝังลึกๆอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตวิญญาณฝังลึกเป็นเรื่องของการรู้ตามความรู้ของตนเองถ้าผู้ใดได้ใฝ่ศึกษาสัจธรรมสร้างญาณสร้างญาณญาณนี่คือความรู้สร้างญาณหรือสร้างปัญญาที่เป็นปัญญาทางธรรมปัญญาทางธรรมจะให้ทำให้ผู้ที่ศึกษาเกิดปัญญาทางธรรมนั้นสามารถเข้าไปอย่างรู้สัจธรรมที่เป็นบุญเป็นบาปก็ดียิ่งได้ศึกษาสัจธรรมที่เป็นโลกุตระของพระพุทธเจ้ายิ่งจะเป็นดวงตาแห่งธรรมหรือเป็นธรรมจักษุที่ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงที่จะส่องรู้บาปบุญและรู้จักฐานแห่งกิเลสรู้จักต้นเรื่องต้นเขาของการที่จะต้องวนเวียนอยู่กับบาปบุญบุญนั้นถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาถึงโลกุตระจะพอรู้บุญบุญบาปบาปบ้างพอรู้จักบุญจักบาปก็เข็ดขยาดก็พยายามพัฒนาตนเองไปสู่บุญแต่ก็ลืมบุญลืมบาปอีกหมุนเวียนเข้าไปสร้างบาปให้แก่ตนอีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่มีการสุดสิ้นไม่มีการสุดสิ้นในโลกิยะอาตมาจึงสรุปได้ว่าคนเรานี่ถ้าไม่ศึกษาโลกุตระแล้วก็หมุนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละมีตั้งแต่เราเห็นได้เลยว่าตกต่ำทุกทรมานเกิดทุกในภาคโน้นภาคนี้ในทุกๆแหล่งของโลกจิตวิญญาณไม่มีขีดขั้นอนันตังเพราะฉะนั้นเกิดอยู่ที่มุมนี้ในชาตินี้เป็นคนไทยชาติหน้าไปเกิดเป็นอเมริกันชาติโน้นไปเกิดเป็นแอฟริกันตัวดำเหมียงได้ทั้งนั้นไม่ได้มีขีดขั้นต่อให้คุณเนี่ยอยู่ในโลกลูกนี้เสร็จแล้วก็ตีตัวขี่จรวดออกไปนอกโลกให้ไกลสุดไกลเลยไปนอกโลกแล้วก็กระโดดออกจากจรวดฆ่าตัวตายไปอยู่ในกลางอวกาศซึ่งไม่มีอะไรรองรับไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้ว่างั้นเถอะไปฆ่าตัวตายแทนที่จะโดดตึกตายลงมาที่พื้นดินนี่มันก็อยู่ในโลกนี้ใช่ไหมนี่ไปโดดจรวดตายอยู่ในกลางอวกาศเวิงวางลอยเท่งเต้งอยู่ในอวกาศเป็นเทหะวัตถุอะไรเพ่งในอวกาศนั้นแล้วก็ตายในอวกาศนั้นคุณคิดหรือว่าจิตวิญญาณที่คุณตายในกลางอวกาศนั้นไม่กลับมายังสู่โลกอีกรอดพ้นไม่กลับเข้ามาในโลกนี้อีกได้แล้วคุณคิดหรือว่านั่นคือปรินิพพานใครงงบ้างว่านั่นไม่ใช่ปรินิพพานตอนที่คุณไปตายนอกโลกหรือคุณมีฤทธิ์มีจรวดอีกลำหนึ่งวิ่งไปแล้วก็ไปถึงพระอาทิตย์เหมือนกันนะเสร็จแล้วก็ไปตายที่พระอาทิตย์นั่นไหม้เป็นจุนเลยคุณนึกแล้วว่าคุณปรินิพพานเพราะว่าตายแล้วตอนนี้มาไม่ถึงแล้วกลับมาโลกนี้ไม่ได้แล้วกลับไปโลกลูกที่มีมนุษย์ไม่ได้แล้วจิตวิญญาณนั้นเป็นปรินิพพานได้นี่คือการจัดหาปรินิพพานแบบวิธีที่อาตมาลองยกตัวอย่างสมมุติให้ฟังเราสามารถที่จะเลิกล้มจิตวิญญาณนั้นเพราะเราไปไกลถึงพระอาทิตย์แน่ให้พระอาทิตย์เผาผลาญร่างกายเป็นจุนไปเลยตายจิตวิญญาณก็เลยคลำหาทางมาไม่ถูกวิบากก็เลยต้องเลิกกันไปไม่ต้องใช้วิบากเพราะหายไปแล้วอัตภาพนั้นมันปรินิพานไปในตัวได้คุณเชื่อหรือว่านั่นคือวิธีปรินิพานนะเชื่อหรือว่าเป็นวิธีปรินิพานเข้าใจกันทุกคนนี่พยายามที่จะยกตัวอย่างสมมติให้ฟังว่าการเกิดวนเวียนในโลกนี้เราได้อัตภาพมานี่มันไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณมันมาเป็นมนุษย์แล้วนี่เกิดมาได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วเพราะงั้นก็ต้องวนเวียนอยู่ในโลกนี้จนกว่าจะหาทางออกได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นค้นพบทางปรินิพพานไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นี่อีกสุขๆทุกๆเราก็รู้อยู่แล้วโลกียะต่อให้คนสุขขนาดไหนทุกวันนี้อาตมาไม่เคยริษยาใครเลยคนที่รวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่มีความสามารถคิดจรวดได้คิดวิดีโอคิดเทคโนโลยีคิดวิธีการนั่นนี่คิดอะไรรู้เรื่องสังคมศาสตร์อย่างเก่งรู้ประวัติศาสตร์อย่างทะลุโปร่ง